3. Arkun byl kolos vážící určitě víc než metrák. Jeho stará astronautická kombinéza se mu otevírala na zarostlé hrudi. Mohutnou hlavu rámovaly ryšavé vlasy a vousy, které připomínaly lví hřívu. Právě nadával technikovi, sledujícímu radar. Ztratil jsem kontakt, bránil se drobný, černovlasý muž. Astronev se zřítil do oceánu. Který to byl? Nemáme rádiové spojení a s přístroji, které mám k dispozici, ho nemůžu identifikovat. Ale určitě je to ten Jefův. Proč ne ten z SDPP? Jef nám poslal zprávu, že ho zničil. Nezdá se mi, že by si to vymyslel. Za chvíli nám zmizel z radarového pole. Jeho loď musela být poškozena v boji a on se pokoušel vrátit na základnu. Zaznamenal jsem několikrát jeho nepravidelnou sestupnou trajektorii. Proč nevolal o pomoc? Co bychom mohli dělat? Na druhou stranu, kdyby koráb SDPP neexplodoval, vyslal by signál tísňového volání, jako minulý týden. Arkun byl nespokojený. Měl rád jistotu. Doufám, že se ten chlap z SDPP smaží v pekle. Kvůli němu jsme přišli o dva stroje. To je pro naši asociaci těžká ztráta. A Jev byl dobrý kamarád. Spolu jsme začínali ovládat vesmír. Aby zaplašil vzpomínky na minulost, pirát ukončil debatu. Hlídej si radar a upozorni mě, kdyby se objevily hlídky vesmírné policie. Ray ukázal Markovi mapu. Tohle je oblast, která nás zajímá. Údolí, obklopené kopci, protéká jim velká řeka. Nejdůležitějším a zároveň hlavním městem království je již nejméně 50 let Kevra. Rozkládá se na břehu řeky, nedaleko od oceánu. Ve vnitrozemí jsou rozesety vesnice nebo spíše baronské statky. Jejich důležitost je tím menší, čím více jsou vzdáleny hlavnímu městu, s výjimkou městečka Zirkan, které leží blízko starého vulkánu. Odkud vlastně přicházíme? Z jihu. Dnes tam ještě žijí chudé kočovné kmeny. Je tu obvyklé, že muži odtud odcházejí do služby k bohatým baronům. Umístíme modul do lesa a dostaneme se do vesnice, ležící asi na polovině cesty mezi Zirkanem a Kevrou. Mark změřil na mapě vzdálenost mezi dvěma body, které mu Ray označil. To je pěkný kus cesty. Proč musíme každou výpravu začínat maratónem? Znáš rozkazy, usadit se daleko od lidí, abychom neriskovali, že si nás domorodé obyvatelstvo všimne. Pojď, budeme mít co dělat, abychom umístili modul ještě před východem slunce. Sestoupili do skladištního prostoru, aby se převlékli. Podívej, co jsem si během cesty pořídil podle obrázků z poslední výpravy. Doufejme, že se tu móda nemění příliš rychle. Bez obav. A i kdyby, bude to jen důkazem toho, že pocházíme ze vzdálenější oblasti. Ray podal Markovi kalhoty z hrubé hnědé látky, pár kožených bot, košily z umělého lnu a nakonec tuniku sahající do půly stehen. Byla vyrobena z koženky, vystužené na několika místech kovovými destičkami. Toto vybavení bylo doplněno kulatým štítem, přilbou, mečem s dvojitým ostřím a dýkou. Nakonec se agent SDPP opásal ochranným opaskem, který vypadal jako silný pás kůže. Byla to vymoženost pozemské techniky. Vytvářela kolem těla silové pole, chránící před střelami i údery ručních zbraní. Na proražení tohoto pole bylo zapotřebí velmi silné energie. Aby nezmátli domorodce, užívali agenti na výpravách jen slabé intenzity silového pole, které bylo navíc elastické, takže nárazy byly vnímány dost bolestivě. Paradoxně platili nejprimitivnější zbraně jako sekery nebo palcáty za nejnebezpečnější. Ke konci výpravy už Mark nepočítal modřiny a krevní výrony, které zdobily jeho tělo. Zatímco si kapitán připevňoval k opasku meč a dýku, oblékl se stejným způsobem i Ray. Pak se usadili do modulu, který za pár okamžiků opustil nákladový prostor Neptunu 2. Mark se dal do smíchu. Bojovníci z 11. století a kosmická loď. Jaký krásný anachronismus. Vzdalovali se, nabírali rychlost. Hlavně se drž těsně nad vlnami. Za tmy je to nebezpečné. Nebuď skromný. Jde ti to výborně. Po hodině namáhavého letu nad rozbouřeným oceánem dosáhl modul pobřeží, právě v okamžiku, kdy se na horizontu objevila slabá záře svítání. Tady to bude ideální. Smilování, Ray. Jsem jen obyčejný smrtelník a v téhle tmě nic nevidím. Kdyby měla Silva alespoň měsíc. Je tu mítina. Modul, přesně řízený na přistání, dosedl na zem. Počkej, dokud nebudou hotovy rozbory. K čertu s bezpečnostními předpisy. Vždyť víme, že vzduch je tu výborně dýchatelný. Mark se skočil na zem a vdechl silnou vůni lesa, pryskyřice, hlíny a směs dalších neurčitých vůní, tak příjemných po době strávené na palubě kosmické lodi. Zapoj si obrazovku, nevíme nic o našich nejbližších sousedech. Vrátím modul na Neptun 2. První sluneční paprsky pronikaly větvemi stromů. Můžeme vyrazit, vesnice je tímhle směrem. Les byl hustý, samé silné, deformované stromy, jejichž pokřivené větve se tyčily k obloze. Divoké trnité křoví jim bránilo v chůzi. Po hodině cesty se konečně objevilo na nebi slunce a začalo hřát. Na téhle části kontinentu je teď začátek léta a jsme přesně nad oblastí tropů, vysvětlil Ray. Odvahu, polovinu cesty už máme za sebou. Znovu se vydali na pochod, obtížný už kvůli skutečnosti, že se Mark musel přizpůsobit gravitaci planety. Ale byl zvyklý na podobné překážky a věděl, že za pár hodin se tu bude cítit jako doma. Pozor, vysílal náhle Ray, někdo je před námi. Za zvuku praskajících větví se pár kroků od nich rozhrnulo houští. Byl to obrovský štětinatý divočák. Ray uskočil a prudkým pohybem paže do něj zabořil svůj meč až po rukojeť. Zvíře však bylo odolnější, než předpokládal. Zdálo se, že zranění ani nevnímá. K druhému výpadu už nezbyl Rayovi čas. Mark, očekávající útok, se přikrčil s připraveným mečem. Nečekaně silná rána ho odhodila skoro na 2 metry, ale zuřivé chrochtání ho přinutilo rychle se zvednout. Asi o 10 metrů dál se však zvíře zastavilo. Zadní nohy mu podklesly a pak se pomalu svalilo na zem. Jeho tělo sebou ještě chvíli trhalo, ale za chvilku znehybnělo. Mark se pomalu zvedal z bolestí v pravém stehně. Se zájmem si prohlížel mohutné tělo se silnými kly, dlouhými dobrých 50 cm. Bez svého ochranného opasku by měl stehno roztržené až ke slabině. Ray vytrhl hněvivým gestem meč svého přítele, který vězel v těle divočáka. To je Phorex. Měl jsem si dát větší pozor na jeho sílu. Můžeš chodit, Marku. Kapitánovi přišel jeho úzkostlivý pohled k smíchu. Můžu dokonce běhat. Mám dojem, že maso téhle potvory je pro domorodce pravou pochoutkou. Vezmi ho na záda. Bude to výborný způsob, jak se s nimi seznámit. Asi za hodinu poté se vynořili z lesa. Vesnice, což bylo silné slovo pro asi 20 chatrčí, se rozprostírala v okruhu přibližně 1 kilometru. Kulatá stavení byla vybavena jen 2-3 kamennými lavicemi, stěny tvořily dřevěné trámy a štěrbiny byly ucpány hlínou. Vše zakrývala střecha ze slámy nebo z listí. Na otevřeném prostranství před chatrčemi postávali obyvatelé vesnice v ponurém tichu. Jezdec, oblečený do vystužené tuniky, která se podobala té Markově, se dohadoval se starcem s prošedivělými vlasy. 4 strážci, vyzbrojení kopími a meči, schromáždili ženy. 3 nešťastnice už měly spoutaná zápěstí. Můj pán, hrabě ze Zirkanu, žádá, abyste mu vydali 6 dívek. Křičel voják. Starý muž protestoval chvějícím se hlasem. To není možné. Naším pánem je Molk, král Skevry. V zápětí byl sražen k zemi kopancem. Od nynějška budete poslouchat jen hraběte ze Zirkanu. Pak se obrátil ke svým mužům, nebavte se s tou chátrou. Ještě tady ty 3 a odcházíme. Jeho pohled padl na Reje, nesoucího na zádech Phorexe a na Marka. Vy jste se opovážili pytlačit na pozemcích mého pána. Chopte se jich. Pověsíme je na prvním stromě. Vojáci přiskočili, jisti si svou převahou. Ray mrštil vší silou své břemeno na nejbližšího z nich. Voják se pod tíhou mrtvého zvířete zapotácel. Mark vytrhl svůj meč, odrazil ránu kopím, postoupil o krok dopředu a zasáhl tvrdým úderem přilbu svého protivníka. Voják se skácel k zemi. Než si však kapitán stačil vydechnout, musel se bránit útoku dalšího strážce. Byl to statný chlapík, brunátný ve tváři, s vystouplými, uzlovitými svaly. Jeho prudká rána mečem rozechvěla Markův štít, který mu stěžkl v ruce. Útočník se znovu rozpřáhl a ostří zasvištilo kapitánovi před nosem. Uskočil o krok, rozmáchl se, ale zasáhl jen protivníkův štít. V zápětí se musel chránit před novým, ještě silnějším úderem. Pak zahlédl nad svou hlavou napřaženou čepel. Vyrazil a probodl svému soupeři rameno. Ten se navzdory bolesti snažil dokončit svůj pohyb, ale nepodařilo se mu to. Jeho prsty pomalu pouštily rukojeť meče. Mark ho ramene srazil k zemi, ani Ray nezahálel. Vytrhl kopí vojákovi, napolo udušenému mrtvým Phorexem a tvrdým úderem ruky se zbavil i druhého strážce. Velitel stráží, v první chvíli ochromený překvapením, bodl svého koně ostruhami a vyrazil směrem k androidovi. Ray blesku rychle uskočil, popadl nohu jezdce a silným trhnutím ho poslal k zemi. Vesničané, kteří často bezmocně přihlíželi nejrůznějším bitkám, ztratili apatii. Jakmile uviděli odzbrojené vojáky, vrhli se na ně, dobíjeli je a trhali z nich šaty, zatímco ženy spěchaly osvobodit spoutané dívky. Strašné, zahučel Mark, když spatřili nahá, skrvavená těla strážců. Musíš je pochopit. Oni jsou vždycky oběťmi. Když se jednou mohou pomstít, využijí toho, filozofoval Ray. Stařec, nepochybně hlava této malé komunity, zavedl rychle pořádek. Skupina mužů dostala na starost odnést mrtvé mimo vesnici a pohřbít je. Pak se starý muž obrátil k Markovi. Děkujeme vám za pomoc, cizinci. Jsem rytíř Mark Stone a tohle je Ray, můj pobočník. Přicházíme z jedné vesnice, která leží daleko na jih odsud. Zabloudili jsme v lese a přišli o koně. Markovo vysvětlení považoval stařec zřejmě za dostačující, neboť řekl. Buďte vítáni. Předpokládám, že míříte na dvůr krále Molka. Máte před sebou ještě dlouhou cestu. Přijměte naše pozvání. Když mluvil, sklouzl jeho pohled několikrát na mrtvého kance, ležícího na zemi. Mark si toho všiml. Je váš. Chtěl jsem ho darovat tomu, kdo nám poskytne přístřeší. Pro obyvatele vesnice bylo maso patrně vzácností, neboť stařešinův obličej se rozjasnil úsměvem. Zavolal dva muže a pověřil je čtvrcením zvířete. Zatímco se jídlo bude připravovat, prokažte mi tu čest, pane, a pojďte si odpočinout do mého příbytku. Dovedl pozemštěna k jedné z chatrčí a vstoupili do rozlehlé místnosti, tmavé, ale dobře větrané. Veškerý nábytek tvořil dřevěný stůl a několik stoliček. Stařec usadil své hosty a mladá dívka, zahalená do dlouhé tuniky, předně postavila dřevěné poháry a džbán spálené hlíny. To je Zaka, moje nejmladší dcera. Vděčím vám za její záchranu. Kdyby ji ti surovci odvedli, utrhlo by mi to srdce. Když dívka naplnila poháry, ochutnal Ray jako první a vyslal Markovi telepaticky zprávu. Je to druh piva s nízkým obsahem alkoholu. Nebezpečí poškození jater nehrozí. Nápoj byl chladný a lehce nahořklý. Protože cizinci přicházeli zdaleka, zajímali se o zdejší poměry. Starý muž vzdychl. Po dlouhá léta spravovali páni ze Zirkanu svůj majetek moudře a spravedlivě a uznávali našeho krále. Na neštěstí se před dvěma lety dostal k moci nový hrabě. Je pravým opakem svých předchůdců. Zlý, svárlivý člověk. Vyžadoval otrockou poslušnost a zvýšil daně. Na takovou tvrdost nebyli vesničané zvyklí. A minulý rok, nedlouho potom, co začal vulkán znovu soptit, odmítl podřídit se králi. Vypukl konflikt, který trvá dodnes. Už se odehrálo několik bitev, ale králi Molkovi se nikdy nepodařilo hraběte porazit. Naopak, náš pán byl nucen evakuovat několik vesnic, které hrabě ze Zirkanu okamžitě zabral. Myslím, že král opravdu potřebuje rytíře vašich kvalit. Mark se zamyšleně usmál. Nevím, jestli jsme vám prokázali dobrou službu tím, že jsme vás zbavili Zirkanových strážců. Další si přijedou pro vysvětlení. To je pravděpodobné. Řekneme jim pravdu. Tedy téměř. Vysvětlíme, že se jejich muži střetli s královými vojáky a my, že jsme boji jen přihlíželi, příliš slabí, než abychom mohli zasáhnout. Nakonec jsme jen řádně pohřbili mrtvé. Zvedl se s mírným úsměvem ve tváři. Pojďte, pane, jídlo je připravené. Kdo ví, co nám budoucnost přinese, je tedy moudré užívat přítomnost. Na prostranství před chatrčemi se na velkém ohni opékal Phorex. Ženy odtahaly těžké podstavce, sloužící k řezání dříví a přinesly stoličky. Phorexovo maso bylo tuhé a tmavé a jeho chuť byla pro Marka příjemnou změnou. Kusy masa se podávaly na silných krajících černého, tvrdého chleba, který ale brzy změkl díky stékajícímu omastku. Vesničané jedli pomalu jako lidé, kteří jsou si vědomi svátečnosti této chvíle. Stařec vysvětloval, už dávno jsme se takhle nenajedli. Lov je privilegiem pánů, nám je zakázán. Hodovníci brzy ožili, gestikulovali a hlasitě si vyměňovali poznámky. Ray, vysílal Mark, doufám, že všechno zaznamenáváš. Naši specialisté lační po detailech z každodenního života. Neboj se, vím, co je mou povinností. Večeře trvala dlouho, na Markův vkus až příliš dlouho. Musíme co nejdříve vyrazit, poznamenal. Dáte nám koně. Koně vojáků vám patří, zvítězili jste přece. Vezmeme si jen dva. Myslím, že ti zbyli vám budou ještě užiteční. Jste velmi šlechetný, pane. Se zapadajícím sluncem hostina skončila. Stařešina doprovodil své hosty do chatrče. Zasloužíte si odpočinek, messire. Za chvíli vám podám důkaz své vděčnosti. Dvě malé místnosti byly vybaveny pouze primitivními postelemi z prken, pokrytých slámou a potažených šedou hrubou látkou. Sláma je čerstvá a bez parazitů, řekl Ray. Mark si lehl a myslel na dlouhou cestu, která je zítra čeká. S posledními paprsky zapadajícího slunce se v pokoji objevila Zaka se džbánem a pohárem. Otec si myslel, že budete mít ještě žízeň. Kapitán se s překvapením zvedl z postele. Poděkuj mu tedy za mě. Dívka mu podala pohár a zatímco pil, nechala sklouznout svou vyšívanou tuniku na zem. Měla mladé tělo, malá ňadra a ploché břicho, nemohlo jí být víc než 17 let. Bez rozpaků vklouzla pod kožešinovou přikrývku a vstáhla k němu ruce. Mark se udiveně posadil na kraj postele. Nejsi na to ještě moc mladá. Zaka potřásla hlavou a v obličeji se jí zračila hořkost. Během roku, který trvá tahle válka, projeli vojáci naší vesnicí 6krát. Přátelé nebo nepřátelé, všichni se chovali stejně. Nikdo se mě neptal, kolik je mi let. Teď jsem svolná. Když se zdálo, že tenhle argument muže nepřesvědčil, dodala prosebným hlasem. Nevyháněj mě. Jestli otec uvidí, že se hned vracím, potrestá mě. Mark se k dívce konečně sklonil a paže jeho návštěvnice se ovinuly okolo jeho krku. Ze sousední místnosti se ozývaly vzdechy. Neboj se. Moje sestřenice se stará o tvého pobočníka. Mark objal mladé tělo a pomyslel si. Jsem mučedník diplomacie. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.